أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل يعني هذا الواقع للكافر ليس له دافع من الله ذي المعارف. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حكيم حميما يبصرونهم. يود المجرم لم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. جزاك الله. سورة المعارج مكي سورة نزولاً یو کم اتیا 79 نمبر دے پس در حقا نازل شو دے اور ترتیباً 70 نمبر دے او یا نمبر پس در صورت حقا نا لگو دے شو دے رب در صورت مکی صورت کی دا عذاب در آتلو بیان ہو نو دیو صورت کیا نمبر دو کی وئی چرایشی نما لہو من دا فیع سب عذاب نشو اپس کو ربیا دیو جو اور پسی رانا مکی صورت کی راتل دا عذاب بیان شو چه عذاب برا دی نو دلتا آر نمبر دو کوئی چراشی عذاب نو مالا من دافع سو بیا بندو لنشی دیو جنو اور فسیر آر دوی موجا مکی صورت کی آر نمبر سولا کیوئی چه آسمان بسوستوی شپاڑا سم کے نو دیو صورت کی آر نمبر دس کی نمونہ ذکر گی سنگا کلمو حلی لکر اولی شوی کلائے دیو جنو اور فسیر آر سر درم ربط مکی صورت کی 14 کې وی سوال راځم کې چې غرونه به زری زری شي دلته نه هم آیت نمبر 9 کې نمونه د دې چې کل عین منفوش ادا د بشي لکه اورای ډینډر شوی یوجنه ور فتیرانه سلورم رب مکه دوت کې آیت نمبر 24 کې 24 کې چې لا خود ولا تعین اس کې او دې سره ګنور سم کې وای چې ان الانسان خلق هدوا دا انسان چې دا مسكين چې له ډوډۍ نور کوي دا تھوڑیا تھوڑیا دیو نور پسی را امتیازات دو صورت صورت ممتاز ہے پاورنی آدمانی چی سالا سائلن یعذاب مواقع لی کبرن لی سلو دافع نلہ دل معارج بدا دا شان نشتا دویم امتیاز صورت ممتاز ہے فیاد نمبر 4 مانی چی تار جو ملائک تو روح الی فی یوم کان مقدار 50,000 سنة بدا دا شان نشتا زر کار رات لو مخکی لیکن فاندود رکار دی صورت کرالا بل امتیاز صورت ممتاز ہے دور دس باندی چو اللہ سالو حمیم و حمیم یو بس سرونم یو دل مجرم یو اللہ و ابتدی من عذاب یا مہدی می بانی بل ازا شانیشتا سالورم امتیاز صورت ممتاز ہے آت نمبر سورا و سورا باندی نزعتا لشوا را استون کی لئے اندامون لرا داور بل دا کدا شانی دیویلی پینزم امتیاز صورت ممتاز ہے فائد نمبر نوزسم چی ان الانسان خلق حدوعا ان الانسان خلق حدوعا مقصد دا صورت دا صورت تنویر پا ما سبقا روشنائی غرده این مخ کی صورت پا مضمون بانے چاک تقویب اخروی دلتا سألا سائلم بیعذاب واقعا سألا دا دو مصدر نرازی یو د سوالون ناراضي ایو د مسالتون ناراضي سوالون معنا غواړی تانه ا مسالتون تپوس کوي تانه نو کله چې سوالون نشي نو په مفعول باندې به بیرادي لکه لبی عذاب بی او چې کله مسالتون نشي نو په مفعول باندې به عن راضي دا بیا بیا په ماند عن شي زړه معنا شي سالا سالون غواړی غوښتون کې عذاب واقعي غون کې د فار د کافرانو د په کافران مون کافران په دې عذاب راشي کنه لکه تور انفال کې ویلو اللهم وقالو قال لهم ان كان هذا هو الحق من عندنا من عندك فامطر علينا حجاب من السماء نو غواړی غوښتون کې عذاب واقعي غون د فار کافر مونږ نه منو قران ته په دې عذاب راشي منکر راځي دچګ الله او چې ګل راځي له سره او دا بیا نبی دې څوک د پخون کې چې په ماند سوالون شي اجه په ماند مسأله تون شي نو بیا ماند راستا بیا په دې بي دا بیا په ماند ان شي ته پوس کښتان تا دا باقي کېدون کې چې دا بچاله نو د دلیل کافر جواب دی دا به یې فرض کافرانو دا مان شو له سره او دا بیا نبی نشته دې څوک د پخون کې من الله طرف د بچاره دي من الله دې طرف د الله نه دل مارج چوچت مرتبه وله مارد مارج جمع مارج پوړای ته وي پوړای ته مارج دوی سره برخیږي نو الله موچت مرتبه وله لکه رفیو درجات سورت مؤمن کې تیر شو رفیو در اوچت درجو وله تارج الملائکه خیج ملائکه او جبریل امین الیه دغه مقام تا فی یوم فعلم هاکی کان مقدارو چه دا انتازه دای خمسین آل پسنا پاندو درکالا مکه صورت علیب لام اسلیجه که زر کالی تیر شو اما صورت حج کیو زر کالا منگ اللہ توجیح کرو چه زر کالا صورت حج کیو دا کنایتا دا شدت دا عذاب نا دا غرار با دور سخت دی چه دا یورا با پخار کبان زر کالا شی اما صورت علیب لام اسلیجه که منگ ویلو چه اصلا دا زر کالا کم دا کسی روحون پرادید مسلمانانو اکم دا اعمال مسلمانان جمع کرون لکرون بے رون بے اسمان نو ایتا زر و کار پاسره را دیو انسان پا معمولی یعنی پا نرم رفتار چه انسان چلی گی و زر کارش دور سپر کولش ده نو کدایتا بورش دور لری ده افریق تفر تک کرا فتک کی دی دا تابیلی چه زمان دور دور تیار تیار لا دا ثابته آدیر را خمسین الفا وی نو دا دو عالم دی یو عالم شهادت ته دا دنیا را دارشن اللہ اندی کم دنیا دی توی عالم شهادت یو دا عالم غیب عالم غیب دا عرش نبر چې کوم دنیا دا هغه غیب دی نو خدای ویلی مونتا چې کی سوق دی سوق په گشته یا نشته هغه کس دی نور دې په کس په مړه په کې څه شه دې په کې پته نشته ولی هغه ته عالم غیب ته کوي چې خدای ویلی مونتا پته نشته یو د عالم شهادت نو د عالم شهادت او د عالم غیب دا پوله چې دا عرش کوم دی دې ته 50 زره کالدار دی یو تړې په نارمل رفتار باندې زی 50 زره کال د عمر دی ودری کنا انده به له دور سفرو کې 50 زره کال چې هغه درته لیکن دا لا پرته ټک سره دی او پټک سره دی تا تسخ کار ثابت دی چې زما طاقت وګوره چې زه پرختې ما دور طاقت ورګې زما طاقت اندازه دی نو که بس فاصبر صبران جمیلا نو صبر کوا صبر خور صبر جمیل څه ته وي چې مثلا بیانې خلک دی وای ټکی کنزل کوي بدنامي دي او ته صبر کې مثلا نفرې دي صبر جمیل دي ته نه چې بس غلې کې نه پګوټ کې نه مثلا بیانو اګه خلک کنزل وینا کوي ته جنگ مو جوړو ته کوم ترت مکی د جنگ حکم پکې نو شو انم یقینان دی زجر یقینان دا جګړمار تھی دي یقینان دی ویني دي قیامت لري او وینم موږ دل دي زی نږدې نو څنګه دي زیره اذن کې اوشه چې راتلونکي وغه نږدې مو په تفصیل کې ډېر ډېر اوس تخویب اوس اخرى دا به کله یوم تکم سم تکون سماو پار کې چې شی باسمان کارمولې په شان ولې شی قلای او شی بغرونه په شان ډېر نشي وړای ولا اسلو حمیم حمیما اته په ځوان نش کولې و دوست مې ربان ها دا دوست مې ربان په بار کې حمیم هغه دوست وای دا حمه یحمونه حمه یحمونه نه ګرم هغه دوست چې سړی په تکلیف باندې هغه ته خفګان نه سي دا ګړ په درد کیږي دا پړک دنیا کې چې کوم دوست وي خوږ دوست دی به ساته په نج کول نه به ته کول شي ول یو بل ویني نه دا یو با سرونه و ویني به یو بل تپوس خو پرې ده اخلاطون پرې ده چې و دور مجرمو خوښۍ به مجرم لا یبتدی من عذاب یوم الدین بفنی کاش کې چې په بیدیا کې ورکړی شي کاش په بیدیا کې ورکی دی دا دا درته دا دا غره دی بنی زامر خپل دی به دا دا زامن ورکوم ما پرې ده د دوی نه رشته شته ما بابا خلاصه دا بابا کړی پلان کنه ابوی دا بچه میری جان د ولر جو د بچم چې د بچم وا صاحبتی اخد د دک بابا دی خاوند دی کنه خدی دک بابا بوی دا خد دی لړ جو چې د بچم باقی اور اک بابا دی روري کنه او دا رور می لړ شه د بچی او فتیره تلتی او تبر د اج د بوت رات کړه بابا ست ماما یې کړ ماما ماما لري ترې اور د به ما وجدت وراره می لړ شه د فرې می لړ شه او دې بچی ومن فی الارض اتوک چې په مګی ټول ټول دی لړشی سو منجی بیا دې اخلاص شي دې بدا خوغی ته ما بابا اخلاص ای کلا اچرنا اچرنا بر سو نش اخلاص ان لظا یقین دا جانم لمبی اون کړي لظا شغلی وي نزاعت لشوا استود کړي اندامون لرا چې شغل راشي پلاس دا لاس به وباسي نیخ کې نه نیخ کې نه بوډا په نه سره بوډا هغه تخیر ته ځوان سره ډډ دیوال ما ډډ وال ته ورما ته سره پلان نه هم مشر نه ذات الله شوا استود کې دې ان دامن له بوډا ته د خیر نه بوډا دی ځوان دی بیمار دی خیر ډډ وي او جو روغ موړ دی ډډ موي ګناره دی ته ته دا الله د کیتا دا الله بیان کیږي یو بچا چې بیان کوي ته دا ډډ وای دا ابره میکتل په زملې کې خلک دا شته ابره بیان کی ما دا وګوره دور ادب دې ته چاته نه خېلې دا زملې دا خو تاسو اندې قانون پاس کی نه خو کې نه کړه نو ډډي واري دې پکې اته مې دوه ډبې ټنګا ټنګا ټنګا ټنګا ټنګا دا څوک غاري عجيبا یو سرو او څوک یو بل ته ګندل کې څوک یو بل را پاتل یو بل ووټ پکې شاه باسمه نو دا د الله کتاب بیا دی ګټي کتا ډډه واري دا ته د نو شریف دې سمري خو نه ډډه پکې وو خیر ده زما کتاب نه زبا دې معاف کړو ته هیڅ نه وامه خدای خدای کتاب ته کرے زبا ته هیڅ نه وامه زبا دې زړه دوه چې نیخ شاله کا خو خدای باندې صدا ده چې خدای ما کو غره کما نه پنا نه ته ګډډه مو ای ښا ما ته وګورې زما نه بوډا پدې کې یو کس نشته ټول زما نه ځوانان دي چې زه ګورم تقریبا نو زه نیغ نه ما ډډن دوالې ښا ډډه نه شو والې د خدای د کتاب نه ډډه اور ډېر لوی ګناه ده کلا ان الاطوا نزات لشوا استن که دان دامونو چې په یو اندام شغل راشي فلا تر لاس باشر کو برزي پاوا کې بزي کان نام جملن جمالتون صفر رس راځي ته لکه خان چې دی روان دي بره بیا برادي بیا بن خلی از سوچو که تو کا سوچو چې به دنیا کو خدای مو خدای مو کا یو شغل راشي ته د لاس کټ کې دا یو درد دی کنه به بی با کنه چې بیا راځي تا تر بیا ولګي هغه بیا دا بل لاس وای بیا دا خپو وای بیا دا سټو وای په بره وسی هغه تا وګوره هغه درد وګوره بیا برادي لګي با مری بم نه دنیا کې ولا کسټ نه وای یو ځل به خوک شي وسلا ته خبره اب بیا راځي لګي با بیا به کټکی دی به کټکی دی به بیا به وځي کیږي دا ولی د قران کې د سپک کتلو نذات لشوا استود کې به دان دامونو تدو رب لی بدا ور منا تو ادبر چې شا کړو قران ته امیو قران ته شا کړو قران ذکر از خو امیم او تولا اوخت د قران نه بلاغه تړو چې قران ته ناتو مولا ته وو افر اورې دلو نور کتابونو کې لګیا شو د کبر و جما اوس مرض خو دواړو د امیه د مولا دواړو مرض وګره و جما ال قندو مال فا نو بلوغ کې خود او بینکی جمع کو امیم لگیانی مال جمع که قرآن نا پر شده امولات هم چاندو که چاندو که پی دی روجه که چاندی دی رخی کی گی اگر دی سعودیات تر چاندو لیا و دا بلدا اپیسی را جمع که قرآن فریق و ظالم دا خود قرآن میا شوا پا خبرا محالا که بلی قرآن دیان رو انده لرشی بدیر رو که چاندو لیا وجما اجما کوئی مال غونډوي مال پاوا نو په لوخ کې کې خود لوخ کې خود په بین کې کې خود ام المؤمنین ته نبی اسلام وای وای لا تعیا په لوخ کې مګدا اردحی آزاد لا چلو آزاد لا چلو ما ستا دي ضرورت الوترتيږي لا تو يبيو يا الله عليك پلوخ کې مګدا حساب حساب ملګوا آزاد لا چلو چې الله آزاد درې کم خلک بي حساب حساب لګي الله بي حساب ورکي او کم خلک بي حساب لګي وګور بي ځای لګول نه اجب بي حساب لګو کله اما دند په منډه کې وکړه بل نه چې په دین لګي په مال کې غریبانه چې په غي ولګي دکا بذاله ګل ګل نه اغیته وې اغیته ویل دي ان المبذره اخوان الشاطين اندازې شیطان رونه دا چې کې بذاله کوي مال ولګو فزاو لګو په دین ولګو په ملګرو لګو ان الخل ان الانسان خلق الوا یکن انسان پیدا کړی شه دې سولن حلوا تړیا د تړیا وزاد کوي دوا تر کې اذا مسو شر جوا جزوا کل چو تورتی کی تقریب بی آئی کوکاری چگوی چه غریب شو یہ ایمک دیسن دیسن کری پیدا مسئول خواہ خیرو او کل چو رزید مال مال ملاوش منو انا منی کئی بی آئی لگئی نا بیدائی لگئی فضائی نلگئی اللہ المسلین مگر ندی تڑیا المسلین مزگزاری حتا نیچ دور کری خواہ اللذین آگا مزگزاری نمزگزار وزاد کئی هم علا تراتم دائمون چای دی پا قبل منزون با نمیش گری کون کی غلط سڑی پسی نه کئی ٹک ٹاکی کئی والذین آکتان دی فی اموالی ما چی پا معلوم دی کی ایسا دا مقرر معلوم لگئی دعا لسائلی تفارد غختون کا نغختون کو کتو گواری غلم ورکی کگم محروم دی غلم ورکی والذین آکتان یصدقون بیوم الدین چې تصدیق د ورځې قیامت دای په صفات چې قیامت لا عمل کوي دنیا نه والذین آکتان من عذاب ربی مشفقون چې د عذاب د ورځې د عذاب د رب نه مشفقون یریدون کې دي یقین عذاب د رب د دې غیر مامون نوی سوق دی نه بچ اینه بیا سید او قریشی او فاروقی دا بیا نه بچ کې مولا دی چ چاغه چا ګناکړي خلاف ګراو ګراګيري والذین بل صفات آکتان دی ول فروج محافظون چې د خپل عورتونو نگبانی کوم کې دی بيدا شاوت رانی نه کوي الا علی ازواجهم مگر په خپل بیان باندې یا په ما چې مالکان ولاتون دی پته یې نه دی دی ملامت په خپل بیانو په خپل وینځو کې فمن تغاور ذالک چا چې ولټو سیواد دی بی بیانو دی بیندونا نو دا کتان اون دیدی دا حد نتیره کون کی والذین آکتان دی املی امانتیم چای دی خپلو امانتونو امانت دی جمرا اگا امانت که دو خدای و اگا امانت دو مخلوقو دا علم امانت دی تاتا کنا دا دی خلقو دا امیانو تاتا امانت دی ورک کنا وعادی ما اخپلو وعدو کوادی اللہ سر رکڑو که مخلوق سر راونا دیاز کون کی دی والذین آکتان دی هم بشهاداتهم چې په خپل بیانونو باندې کله کولاړ دي دوی باندې کله کولاړ ورته کیږي نه والذین آکتان ولا صلاتهم چې په خپل منظومانه گبانی کوم کی ارچا پته نه کوي اموز ارچا پته نه کوي بیرتی مشرک پته نه کوي دایبر سی نو لایک دي صفاتون والا فجنتون کی مکرمون عزت بن مګری کرامت والا کرامت دوی جنده دا صفات ځان کرال ته کرامت والے کرامت دې نه چې په واه کې باندې دي چې دا صفات کرال ته کرامت والے فما اوس دجر منکرو قران ته فما للذین اسدیا کتانا کفرو چې انکار وکړ قران قبل کا مخ د مخستان موتین منډي وون کې دي د خې طرف دا د کستر دین ډلې ډلې ته قران شروع کې دي په دې په تختی اتمه اتمه کې اریوتا ندینا چې دنه بجی جنت نه ماتون ته همو ذکره وی او بای بس جنت تا دبا نا استفام ننکار کال دای چرم نا چو قرآن دا که نا داتی مندی تڑی وی آنده نشی جنت تلی کال دای چرم نا اینا خلق نا همو پیدا کری دی داغانش دای پی جنی اس خواه بونا پلی توبو تا پا قرآن پا پاکی گی قرآن تا نینا پا موضوع نش پاکی دی تا پا قرآن پاکی گی فلا افتما نه دا فلا نه دا دکار توی چه دای خیال نه چې قران ته باندې کینه د دې جنت راشي او که مو شاید کوه رب د مشرق رب د مشرقونو رب د مغربونو یکر موږ قدرت لري په دې باندې چې په بدل کې برول غره دینا خپل کتاب دا تخویب د دنیاوی چې به تا رکم ته قران ته تخدي او قران رو دور پیدا کوم اني موږ به مسبوقین کمزوري چې موږ من نه بازار خلاص کې بیا فذر مفرید یخذو چې نو دی په باطلو کې ولابو او باث کې تر دې پورې چې ملاقاتو کی ضرورت دی الذي اغتر یود د تیسر لوس کول شي یو یخرجون من اجداثران فقرت کې د برودی د قبرونه سران زر کانم تو باچرا اعلان مزبن په طرف د نخو یو په دون منډي وو دل کثړی دی نه خیخي انا خلال دې رمضان رسول الله سکتا اسو چې مخ خراغ لا بینامي دوی به درته په منډ روان ته باید دی په د مقابله پرېس کې په منډو دي خاصتن ابصارو ما بټي بروسي ترګي دی تر احمد الله رزل به د الله د مخ به تور نه زړ سترګي دا خړي دار کلیوم الذی دا رد اغدا کانو یودون چې دې سره لوس کول شو سالا سائلون بیعذاب هدین بیعذاب واقع ندلتا ذالک الیوم الذی دارت آغدا چی دی سر لوس کولشا نو مقصد صورتو تدبیر بما سبقا وانی روشن این غرور بمکنی صورت پا غمزمون چی تقوی بخوریو یو دس منٹر دا چوٹی دا بیعذاب رانی جمعی روزم دا دا کوشش کوم چی که دا سیپارا مویلشوا گران ادفو اللہ تا سامن